بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا آدم بن ابي اياس قال اخبرنا شيبان بن معاويه قال اخبرنا عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اي فرمائي خرج النبي صلى الله عليه وسلم تلیو نبی علیہ السلام فی ساعت فیودا سی وقت کی دکو روتیو لا یخرج فیها لا یخرج فیها چیغی کی بنوتو ولا یلقاہ فیها حد او نبا ملاوی دو دوی سر پدی کیو تن فاتا ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطراغے فقال اللہ حبیب ورطے ما جا بکیا با بکر سشراوستے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ قال خرجتو ادروتم القا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وز ملاوی گند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا وانظر فی وجهه اعوذ داوی دی مختلق گورم دی مختلق گورم والتسليم عليه وسلامة فاغوي فلم يلبس ان جاء عمر درن فكتير نوچ عمر رضي الله عنه مرائن فقال لله حبيب ورثه ما جاء بك يا عمر سشراوسته عمر رضي الله عنه قال الجوع يا رسول الله ويلوغي صدركن لغي سونا لغي بمخكنين قال وانا قد وجدت بعد ذلك الله حبيب ورتوید چیم بیشک ما مندل دے بازد دینا زم لگد کور ریستیم فانفلقو نتلی دادری وارا نبی علیہ السلام و شیخین رضی اللہ عنہما الى منزل ابل حیسن ابن تیہان الانصاریب کورد دی مبارک صحابی تا ابو الحیث ابن تیہان الانصاری وکان رجلا مدا صحابی او سڑے کثیرا نخلی چدد ڈیری کجوری وی وشاو گڑی بیزیم ڈیری وی ولم یکل لہو فان تولالن دید کورتا ولم یکن لہو خدمن او اغد پارا خادمنو فلم یجدوه دیغون مندو فقالو لیمراتی دید آغد بیتاوی این صاحبو کی ستاحاون سشو فقالت دیوی انتولق لارن استعزب لنا الماء منتفقی براری د مدینې منورې ټولې وګخه ګینوي باز کو یار قابون او غو بول وخلق لري لرتل ولم يلبثوا او دای وحنو تیر کړي ان جاء ابو الهيثم چراغ ابو الهيثم رضی الله عنه بقربتن باغ مشلو بو سر یدعبوها دا مش چیزی دی که غوب غربی گی غنتے فاود وعہان وغ مش کی خو ثم جا بیا راغے یلتظم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الله حبيب غاړې سره را جوخ کوډه خوشاله شو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم اظهار سره را جوخ کو معانکه ور سره کا ويفديه بيبيه و امه په مور خپل نظر نه قربان شه سمن طلق بیالا عنو بهم دوی تیلا حدیقتی خپل باغت بودلل فبسط ولهم بساطن دیل پوزے او بستر وڑولا سمن طلق بیالا عنو الى نخلتن یو کجورتا فجا بقنوین ریر یو وگد کجورو فودعهو ندی بخلے کی خو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام ورته فرمایل افلا تنقيت لنا من رطبه تاول ورقول نمتذيد فخو كجرنا تاهرو وغيرو شكر دي کې پخان پخين دي نيمي او صف کې نيم پختري ندوي على الله رسول اني رطوان تختارو زما دائره دا چې خپل وکړي خو هاوي او قال تخيروا بالرطبه وبصره وی ورکه وای د دې د تازه او پخوک جوړن رطب تازه پخوک جوړن وای او بصره دې د پخته کوي نو بعضی کسانو ته د دې پخته فن ورکړي یا د بعضی کجوري او تر پخوخي او لا کشه فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ نو دای خوراک کړو د دې کجورنا اوس کا کی کړو د دغه خوګونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم ویو هاذا والذي نفسي بيدي دا قسم میری په آزاد چې روح می دا خلاص کړي من النعیم اللذی داد نعمتن و آغنده تسألون عنو یوم القیاما چتاسو نبی تپوس کی دیشی فرزد قیامت اللہ اسم لتسألن یوم ایدن عن النعیم اگر اللہ خدا دے تکلیف دغاو ننزمو پدور کی دیدن کمین ایخ نعمتن سمر ڈیر دی دارچا جامو لوگورا بسترو لوگورا دگرمیو د سرده اسبابو لوگورا او پا جمی کی گرمو گوتا او پا اوڑی کی اخو لوگورا او ناشکرو تو گورا وی زلن باردن سور دیخ ورطوابن طیبن او پخی کجوری دی طیبن پاک مزیداری وما ان بارد نبدی یخیب فان طلق قتل و ابو الحیسم رضی اللہ عنہ لیسنع لهم طعاما چی دویلت و عام جوڑ کی تو نبی علیہ السلام ورطو اللہ تزبخن ذات درد ورقیو آل بیزاو گڑا چتالا لنکیب فضع فضبہ لهم عناقا نو جدی اندراوی شکو عناق اصل کی هغه مؤنث بچی ته وې د بیزونا او جدی وې هغه مذکر بچی تا دای دې یو چیلې یا یو چیلې ورته لال کړو فاتاهم بها رات لیکړو دوی ته پدیوانی فاکلو ندی دینا خراک کرو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ورطویلیو حلک خادم ستاوی سوکنو کر خادم اشتا قال ابدو الہ نیار اللہ حبیبا قال پیدا تانا سبیون کلچ راشی منتقیدیان فاتنان تمنتراشا چزتا تا یو غلام درکم فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم براسین دا اللہ حبیب تیو دعا کو غلامان راوستیشن لے سماؤما سالسن داغی سردر امنو فاتا و ابو الحیسم ابو الحیسم رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ السلام ورطوی اختر منہما دین غرق چکم دی خوخوی فقال یا نبی اللہ اختر لی بید اللہ حبیب ترال غرقا فخبل ناشو نبی علیہ السلام ان المستشار مؤتمنن چا سره چې مشوره کې دی شي نو په دو امانت کړې شوې نه خود هاغه ودايو پکې والا فإني رأيته يصلي ما دې قتل دې چې مستعي دې په مسکتل وګوره دا موږ دې او شړې دې په تروالي نه هاغه واستوصي به معروفا او وصیت والا د بارک د نیکی د سره غړ وکه او د سره غره درنس کمه زیات هنشي فن طلقا بول حی سنترو بوتل او بوله سمرد یلا بودایلا امراتی خپل بیوی تفا ور هغه ته خبر ور کو په قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم ور تمر تقوا او فقالت امراته خزور توئی ما انت ببالین ما قال فیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقنی رسیدون کے آغس تجد اللہ حبید در لوی جد سرب خیگڑا کے آسین شرط پدی کی کمی رانشی اللہ انتو اعتقہو مگر دا چی ازادے ازادے کے قال اگو عطوی کنوی بست ازاد تے دا صحابو شان چې سینه دي غلام چې الله حبيب وصيت کړې دي بارک ایمونه سره کمیو نشي خامخا غلام نوکر او خادم وي کله تکار خکی کله بدکی نو مالک خامخا غسکی نبی عليه السلام فرمایل ان الله لم يبعث نبيا بشک الله نور عليه سو پیغمبر او خليفه الا له بتوانتان اے ولا خلیفتا ولا استخلفا من خلیفت او نیس خلیفہ جوڑ کرنے مگر در پار بتوانتان دو دوستانوی بتوانوی دوست بتوانتن تعمرو بالمعروف یو دوسوی چی حکم قید تدنے کو و تنہاہو عن المنکر او من قید د منکرنا وَبِتْوَانَتُ النَّوْبُ الْدُوشِ لَا تَعْلُوهُ خَبَالًا چِغَكَ مِنَ كَيْدِ دَبَارَكِ دَفَسَاد وَمَنْ يُوقَ بِتْوَانَتَ السُّوءِ سُوكِ بَچْكْرِشُو دَاغَ دُوس نَاكَارَ نَفَقَ دُوْقِيَا نُبِشَكَ دِ بَچْكْرِشُو دَشَرْتُولْنَا ایوئی دیئے کہ بِتْوَانَتَيْن سُوك دی دوسو کوئی دایو پل ملک دے بل پل شیطان دے یایو پل نفس امارہ دے بل پل نفس لوامہ دے هادا حدیث حسن صحیح غریب ایدہ خدا مخلق بارکی رجی و لہو بتوانتانی بتوانتن تامرو بالمعروف تنہا ون المنکر وَبِتْوَانَتُ اللَّهَ تَعْلُوهُ خَبَالًا خدا اللہ دا حبیب پا حق کی خدا تقسیم گران دے انبیاء و معصوم دی نویدی حدیث دا سی مانا رسی صحابو نبی علیہ السلام پر قربان تاسو سرم شیطان اشتاوی آو وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ اَوْ فَأُسْلَمَ تیر سر دلگا دا حدیث بغیادہ سے مانا ہے هذا حدیث حسن صحیح غریب وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال اخبرنا ابو عوانا عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما روتیو نبی علیہ السلام ورز و ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما فذکر نحو هذا الحدیث نو د دې حدیث غونته ذکر کړل هغه چې مخکې تیر شو په معنا د دې ولم یذکر فیه نبی هریرہ او هغه کتاب هریرہ رضی الله عنه ذکر نه کړي او حدیث د شیبان اتم مودا تم نه د حدیث دا بی عواننا و اتولا اوگرده و شیبا و شیبان سقتن اندهم او شیبان سقت پنیزد محدثین و صاحب کتاب صاحب د کتاب دے و بیهی قال حدثنا عبدالله بن ابی زیاد قال اخبرنا سیاؤن عن سهل بن اسلم عن یزید بن ابی منصور رحمهم اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ قال شکونا و ایمونگا شکایت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا الجوع دلگی ورفعنا عن بطوننا او پور تکړو موږ خېټونا خېټونو مو کپړ پور تکان حجرن حجرن یو یو کانه مودلو کې د وژنه خېټي سره تړلې او د الله حبيب د دې د تسلې لپاره فرفا رسول الله صلی الله علیه وسلم حجره ایرا تخېټ مبارک او کولا او د کانی د لوګي نتړلیو ادا تبخ کی تیرو چه دا گٹا بولی دی پلوگا کی دا خیٹ سر تنلا دا خیٹ تششی پلوگا کی نو دا خیٹ تشیدو سر ملا را کگش نو دا کانی چه بیو ترلو ملا بد کگی دو نمحفوظ شوا ملا تبا تکیا انتی میلا شوا یا علماء لیکلی د لوګي د وژنه په میده کې یو حرارت وی لکه روزه کې چې میده تږي د غشي خالشي نو دا خېټه یو تاو اونته کوي نو دا یخ کان وی پکې هو چې دا د میده د حرارت ور سره ختم شي یا رماو لیکلی ویدا و نرم اونتی کانی دخیجی پا مقدار نو پا دی کلمو میں اترلو چی دا کلمی دا سی مضبوطی او دا کلاوی گینا او دا دید و جن نور زعف نرازی آغا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب رحمهم الله قال سمعت النعمان بن بشير نعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول دوي لستم في طعام وشراب اياني تاسو په طعام او څښاک کې هر څه شکر ډېر دي او د چا خوښيږي نه تپوس کوي چې سو خرم سو نو خون ودا خون نا کوي دا نرا کوي شل سي زونه پراتي پاوي کې مونږ نه شکر کوو ویایا نه ایت سو پتوا مو اسکار کې ماشي تمہارا چې مخخش لقد رئيت نبيكم بيشکه ما کتره استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما يجدو من الدقل نیمون دی دردیو کجورنا دی کجورو پوتن کی بیکار آورا دی کجور ابن من دی ما یبلو بیهی بطنهو چی اغی پی زان موڑ کھنے وی خیٹا مبارک پاوی مڑشن وی بیکار کجور ابن من دی آغا حدیثن حسنن صحیحن وبه قال حدثنا ابو عوانا وغير واحد عن سماك ابن حرب النهادي شه بلحوس وروا شعبة هذا الحديث عن سماك النعمان بن بشير رضي الله عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه باب ما جاء عن الغناء غنى النفس باب ده بيان داغ كي چراغ دي چې مالداری اصل کې مالداری د زړنا ایک د چار شډیر شو چې زړه الله غریب کړي ناو بیا مهرس کوي او په مونډ ټولو تکلیفونه وای ابا رسول کو تعالی دا چې ضرور کیږي اسم نشتا خو خف سکون اطمینان او قناعت دے او دا دیودا سے بادشاہی دے چدا لوی مقام دے دی تحیاتی طویبا مویڑا موڑ دے دیوئی لخو مالک او خالق سرے چی سیدی کلی نابرا ترار سائی سپور دایا لوند دا خد آیا بد دا او داخی دا سی بس نوئی دا کروزان سرکڑی گڑانو چرگان خوری نوم بس نوئی او سپور روڑی خوری نوم بس نوئی دا تاسو لتیر شل چه دا بسیرف دا خبر کبر پخارو مڑی و بیهی قال حدثنا احمد بن بدیل بن قریش الیامیو الکوفیو قال احضرنا ابو بکر بن عیاش نبی حسین نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنا عن کثرت العرب ند مالداری پڑیر والید سامانو ولیکن الغنا غنا النفس مالداری مالداری د زړه دا چې د چا زړه الله مور کی زړه ته قناعت او صبر ور نصیب کی ډیر کرت داسي فقیران دي چې یو وخوی بل وخني خخ کول ځوان تیری او داسي خلک دي چې ارس ور سر ډیر دي او پریشان دي در پدر دي پمندو دي ني مشتان او دشتان د دین خبر شول اواز په دې منډو ډېرو لکې او در په در دي دنیا پسې هاغه حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی اخذ المال بحقه باب دې په بیان دا کې چراغلی پاوستو د مال کې په حق طریقه د مال حلال طریقې سره سره مال والی او پد الله د حکم مطابق اولګي و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا ليس عن سعيد المقبري عن ابي الوليد قال سمعت خوله بنت قيس رضي الله تعالى عنها وكانت تحت حمزه بن عبد المطلب دا حمزه ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ د نکاح د لاندې او تقول جه فرمایل سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول و ما اريد لي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چې فرمایل ان هذا المال خضره دا مال د شین غنته شین شتا طبیعت میلان کوي شنبا غندی بوټی دی نزړه دې ته میلان کوي لکه شین بوټي ته چې کوي حلوتن خوب دې پدې کې او خوګواله دې پدې کې او خوګواله فمن صابه بحقه چا چې حاصل کدا دنیا په حق دې سرا بور کړه فی دلب پدې کې خیر او برکت واچول شي ورب متخوض او دیر کرت ورنن و تنکیش ورنن وزی فی ما پاس کشات بی نفسو چرد د نفس خوخشی من مال اللہ و رسولی د مال دا اللہ و دا رسول دا اللہ نائے بید المال لے او دسر دینی مال را جمع مسلمانان و شریک مال را جمع دیبک اخفل مرضی کئی او د خپل نفس او د خواهش د پوره کولو کارونه پکې کوي لیس له یوم القیامت الا النار نبی د پارا پرز قیامت مګور وای ځکه د بیت المال مال له الله او د رسول مال له هغه پکې خپل خوښ چلی دیو جن امام غزالی رحم الله وی دا مال پشان د مار دی وی پا دی مار کی زہر وی او تریاقم وی تریاق پی جن ای کرن لگورا سوک چی او خیال وی ناغید دی شر نزانو ساتی او تریاق تی رو باتی دیو جن او خیاران و اولیاء وی وی دا دنیا دا مار پشان دا نچال چی د دې د نیو د امر دی اجازه ور سره نو خدای روي دي چې ورنه نه دي دي نو ویل شول باځه ولیا او چې د دې د امر سره دا دنیا مار دې نو د مار د نیو س دم وی س دغی فقال ان يعرف من اين ياخذها وفي اين يصرفها د دې د امر چې د مال بسنګ غټي رشوت بنی، دروغ بنی، دوکا بنی، گڑون بنی، غلا بنی، د دی دا گٹولو دم دادے او دا لگولو دانے چی اللہ و رسول سے ویلی آگا دے چو لگا دانے چی رات پا نشو تماشو ادا بل پا بیزتو او دا بل پا وجلو او دا بل پا وینو تویولو ادا بل پا حیاء اغسطو بانو لگا نا دا چې الله او رسول سوي دي فاغزه کې بدا لګي هاغه حديثن حسن صحیح هاغه حديثن حسن صحیح و ابو الولید اسمه عبید عبید سنوتا اپا باری نسخو کی دے سنوتا اباری کی سنوتا لے داد دی عبید لقب یاد دا والد نم دے بابن وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اے فرمائے رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے لوینا عبد الدینار و لوینا عبد الدرهم فلانت کریشی بندد دینار او بندد درهم دې دل ریکریشی چې بس دې دنیا په محبت کې ور نه وته او جن حرام لغوري نه حلال لغوري خوبس پیسي جمع کول مقصد ده هاغه حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه نبي هريره تا ان النبي صلى الله عليه وسلم تم من هذا واطول ډير تم او ډير غتري حديث نا باب وبی قال حدثنا سعید بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارک زکریا ابن ابي زائد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارا عن ابن كعب بن مالك الانصاري رحمه الله نبی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اے فرمایو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی ما ذئبان جائعانی ندی یو دو شرمخان اگی ارسلا چدا ورپریخ دیشی فی غنم پکندک دیو گڑو کی بیفسد لہا دیر نقصان کون کی دی کندک لرا اے وی دی شرم خواد گوڑو دیرا مشعور دشمنی دا دوو کی شرم خان کړي پکانډک اور پرېخل دای بدوم ر فسادن کی سمر فساد چې کای من هر شل مرغه چې هر سوی دیو شړی د مال و شرف او د مشری لدا نقصان را سیری دینه دین دتا شرف دې توې چې زم بشر جوړ او بس زم مشر وې او شکران مخ کې وې شکران اوستو وې نو دو اوگی شرمخان با دمرا نقصانو نکی سمرا چیو سڑے دا مال حرس لری او دے دا مشرعی پا تمرے او دا خبری پزرکی دی دا دین تا چی سمرا نقصان دارا سئی نگورا شرمخ کو پکنڈا با پکیڑو پرینی دی نو دا مال حرس چی بس پا حرس کی حلالو لنگوری حرامو لنگوری خطوے چی تربور بی بنگل جوڑا کڑی زبم جوڑو او هغه موټر دې زبم موټر جوړو حالتانه یې خزي دومره کالی زبم دومره جوړو ابس پدی هرڅ کې اقبر او خیرت هېر دې دا بدرنه مو زو دین اور صفاتی کی او دغه شان خالی لاس په قبر القبر تلاشي خالی لاس په قبر تلاشي زارګي د بشری تمنا رسول دې بشری دا نقصان رسائی دیت ډېر زیات هاغه حدیث حسن صحیح و یروا فی هاذا الباب روایت شری په دی باب کې ابن عمر رضی الله عنهما او د نبی صلی الله علیه وسلم نو راسه شنادو خدای سند